Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 3 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Czy panienka nastoletnia, znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec, bo każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie szuszelak, żubry, bobry i świstak, więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci do gejszu, i ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. W ciuch wyjściowy przystrojony trzymam w dłoni polny wiechyć, bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć, a przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, kochać się chcę. Tak oczami wyobraźni widziałem, no tak czy nie, no, że wiele osób jednak podśpiewywało sobie gdzieś w drodze. O, nawet jeszcze, aha, jeszcze, no tak, piosenka czepialska, wiedziałem, no tak czy nie. No właśnie, wydaje mi się, że i takiej muzyki, a przede wszystkim takiej fantastycznej, głębokiej treści nam potrzeba. Na chwilkę po godzinie piątej, wraz z panem Stanisławem i z formacją Sextet Plus, witamy nowy dzień. Poniedziałek, 3 lipca przed nami, 184 dzień tego roku. No i jakby tak policzył, to już jesteśmy po drugiej stronie połóweczki tegoż 2017 roku. Słońce obudziło się 20 po czwartej, zajdzie o 21. Dziś równiusieńko, rachunki łatwe, ułamki nie wychodzą. A to przez najbliższe kilka dni będą wychodziły. Na razie zliczamy minutka do minutki i ten dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No, jeszcze 16 pozostała niecała. Imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ach, ja wiem, że to tak jedno z drugim niespecjalnie współgra. Nawet bym powiedział, niektórzy mówią, że to jedno drugiemu przeczy. Ale zaryzykujmy i powiedzmy w poniedziałek. 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Choć raz. gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Starałem się najdelikatniej, jak potrafię powiedzieć, nazwać rzecz po imieniu. A jeśli kogoś uraziłem, przypomniałem, to bardzo przepraszam. To taki dzień przed nami, między niedzielą a wtorkiem. To po pierwsze, a po drugie, już po urlopie. Kłania się pan Mirek. Właśnie dojeżdża do Oxfordu, jeszcze jakieś 500 kilometrów. Ej, Glasgow za sobą, prawie cała Europa za sobą, wspomnienia. Rodzinne strony, no już wkrótce powrót do pracy. Wraz z Budzikiem pan Mirek kłania się nisko. Bardzo gorąco pozdrawiamy i w zupełności rozumiemy ten właśnie czas, kiedy to już po urlopie. 9 minut po godzinie 5. A pan synoptyk co? A nie, w robocie. Bardzo dobrze. Bo już myślałem, że będziemy musieli... Nie, jest. Z zachodu nadal napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów na północy i na wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach od 16 stopni najniższa temperatura. Początek lipca, tu 16. No, panie synoptyku, tak szturchnął troszkę pod boczek, bo 16 na Suwalszczyźnie, 19 a nad samym morzem. Ech. A w centrum kraju 20. Najwyższa temperatura, no też tak nie za zbytnio, 21 na Dolnym, Górnym Śląsku i w Małej Polsce. Ciepła życzymy i życzylibyśmy sobie tego, by od... A nie, już tak podglądam, w środę, w czwartek do 26. Nie jest źle, myślę. Nie narzekajmy. Szczególnie chyba nie mają powodów do narzekań ci, którzy jeszcze przed urlopem. No, to jeszcze będziemy poprawiać humor i mam nadzieję, że państwo także będą dzielić się tą radością. Za tydzień, za dwa, za trzy, no... 13,5 minuty po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze przypominamy, właściwie zapowiadamy, bo już część z tych zapowiedzi wczoraj pojawiła się, ale jak rozpoczyna się nowy dzień, to i myślę, warto także przygotować się na to, co dziś przed nami. No i oto zapowiedzi. Dziś pierwszy dzień 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez 10 dni w Krakowie będą toczyć się obrady prestiżowego grona na temat najcenniejszych miejsc na świecie. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem sesji UNESCO, a udział w sesji potwierdziło blisko 3000 osób ze 137 krajów i około 250 dziennikarzy. Przewodniczący izraelskiego parlamentu składa oficjalną wizytę w Warszawie. Izraelski polityk spotka się dziś z prezydentem oraz przewodniczącymi obu izb polskiego parlamentu. Od dziś we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować doradcy emerytalni. Specjalnie przeszkolone osoby będą przekazywać informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, zasady wyliczania jej wysokości i w oparciu o dane z konta emerytalnego w ZUS wyliczą prognozowaną wysokość świadczenia w zależności od momentu zakończenia aktywności zawodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się w ten sposób do wchodzącego w życie 1 października obniżonego wieku emerytalnego, przypomnijmy, do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Z zagranicy prezydent Emmanuel Macron zwróci się dzisiaj do Kongresu, wspólnego posiedzenia obydwu izb parlamentu, Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Odzywają się głosy, że należy zbojkotować wystąpienie głowy państwa francuskiego. Tematem wystąpienia Macrona będą główne założenia jego polityki 5-letniej kadencji w Pałacu Elizejskim. Z kolei w Strasburgu rozpoczyna się dziś ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Parlamentu Europejskiego. Posłowie zdecydują m.in. o przepisach o podatku dochodowym płaconym przez międzynarodowe korporacje. A z naszego radiowego trójkowego ogródka wchodzi w życie porządek letni. I jak przypomina pani Kasia z Krakowa, bardzo się cieszy na spotkanie z trójkowymi nutkami. Szczególny dziś dzień, pisze słuchaczka, na antenę wraca audycja Ja tu gram, więc radość podwójna, pięknych wrażeń muzycznych dla wszystkich, którzy podzielają sympatię z panią Kasią. Dobrego dnia, dobrego odbioru. Przypomnę i dodam to w południe. Ja tu gram. Polecamy państwu serdecznie nie tylko te pozycje, ale także pozostałe właśnie z tego letniego, wakacyjnego, trójkowego porządku. 16 minut po godzinie 5. To za chwilkę szelest prasy z ptasim koncertem. The thing that moves between us when we get this close, some special tender bond that makes me feel at home. Something draws us near, open and sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which we'll make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us stay and weave this amazing dream in which to make less than two. Build some castles and try to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. Osiemnaście i pół minuty po godzinie 5:00. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Leczenie szpitalne, opieka długoterminowa oraz świadczenia rehabilitacyjne. W tych obszarach w przyszłym roku zastrzyk finansowy będzie największy. Łącznie budżet NFZ na przyszły rok będzie wynosić 77,5 miliarda złotych. Informuje dziś Dziennik, a projekt wydatków na 2018 rok, do jakiego dotarł Dziennik, to ma być być może jeden z ostatnich takich planów, bo resort zdrowia pracuje bowiem nad likwidacją funduszu, chociaż prezes PiS zapowiedział, że to projekt do realizacji na kolejną kadencję. Przyszły rok zapowiada się w świetle tego projektu lepiej dla pacjentów. Do kasy NFZ dzięki wyższej ściągalności składki zdrowotnej ma wpłynąć ponad 5,5 miliarda złotych więcej. To prawie 2 miliardy więcej niż zakładano na ten rok. Minimalnie najwięcej pieniędzy trafi do dwóch województw, mazowieckiego i śląskiego. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że rząd wesprze rozwój średnich miast. Do kilkuset samorządów może trafić 2,5 miliarda złotych, podaje Puls biznesu. Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, by zahamować degradację ich funkcji społeczno-gospodarczej. Do takich miast ma trafić pakiet pomocy przygotowany właśnie przez resort. Rolą samorządu ma być tworzenie odpowiednich warunków administracyjno-logistycznych, zachęcających inwestorów i wspierających już działające firmy. O tym, jak rząd rusza na pomoc podupadającym średnim miastom, dziś w Pulsie Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że zamiast licytować mieszkania swoich dłużników w ramach windykacji zaległości, banki miałyby pomagać kredytobiorcom wychodzić na prostą poprzez znalezienie dla nich pracy czy zaoferowanie opieki nad dziećmi. Już niedługo na rynku bankowym pojawi się nowa usługa, która może zmienić sytuację kredytobiorców wpadających bez swojej winy w tarapaty finansowe. Chcielibyśmy zamienić proces restrukturyzacji wierzytelności w bankach tak, by licytacje nieruchomości i egzekucje długów przez firmę windykacyjną poprzedzała próba pomocy kredytobiorcy poprzez znalezienie mu zatrudnienia czy zapewnienie opieki nad dziećmi, co z kolei pozwoliłoby dłużnikowi skoncentrować się na pracy, mówi Grzegorz Tokarski, prezes New Labour Market Order. Negocjujemy już z 5 największymi bankami udzielającymi kredytów hipotecznych, a podstawą do zmian w traktowaniu kredytobiorców jest ustawa w kredycie hipotecznym, która zacznie obowiązywać od 22 lipca. O tym jak banki wychodzą naprzeciw dłużnikowi na pomoc. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tyle z prasy. Oczywiście spoglądając też na strony sportowe, bo pan Rafał informuje, że przysnęło się. Przysnęło mi się, wcześniej rano miałem wstać i nie doczekałem wyniku Pucharu Konfederacji. No to by nie trzymać dłużej w niepewności, myślę i panu i pozostałym podpowiem, czy przypomnę, chociaż wieści sportowych też dziś o poranku nie zabraknie, te najbliższe po godzinie 7:00, o tym, że piłkarska reprezentacja Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, zdobyła Puchar Konfederacji FIFA po raz pierwszy w historii. No a w finale, to wczorajsze spotkanie, podopieczni selekcjonera Joachima Lewa wygrali, pokonali mistrza Ameryki Południowej Chile 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Lars Stindl. No ale jaką bramkę? W jakich okolicznościach? No właśnie. Godne przypomnienia. No a dodajmy jeszcze do uzupełnienia, że w meczu o trzecie miejsce Portugalia pokonała Meksyk 2-1 i to po dogrywce. No to też na pierwsze podejrzewam, na pierwsze od końca też sportowe strony jeszcze będziemy spoglądać wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Szelest prasy. Także na te strony sportowe i na pierwsze strony będziemy zaglądać kilkukrotnie. Polecamy i zapraszamy. To po godzinie 6:00. Tymczasem na budziku 22 po 5:00. Za chwileczkę, za momencik kalendarium. Także to muzyczne. akurat 26 minut po godzinie 5 pora na kalendarium. Akurat. W 1802 roku urodził się Ignacy Domeyko, mineralog i geolog, profesor i rektor Uniwersytetu w Santiago de Chile, uczony, który swą działalnością przyczynił się do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. Zmarł w 1889 roku. 153 lata temu Ziemia została opasana kablem telegraficznym. To był rok 1864. 94 lata temu urodziła się Sue Ryder, Angielka działająca na rzecz pomocy charytatywnej. Przypomnijmy, w czasie II wojny światowej zaopatrywała cichociemnych, organizowała zrzuty dla walczącej Warszawy w 1944 roku i założyła fundację swego imienia, a zmarła w roku 2000. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą kolorową transmisję telewizyjną. Nieprawdopodobny rok 1928, kolorowa telewizja. A 89 lat temu urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser i pedagog. Przypomnijmy, w 1970 roku założył Teatr Ochoty w Warszawie, zagrał w ponad 40 filmach. No i była okazja także do tego, by przypomnieć sobie wczoraj m.in. jego udział w Wabanku. Rewelacyjna rola. Artysta zmarł w roku 2008. No a dziś Jan Machulski kończyłby 89 lat. Muzyczne trójkowe kalendarium rozpoczniemy od formacji Free, a to dlatego, że w 1952 roku urodził się Andy Fraser, basista formacji. No i nie muszę Państwa chyba specjalnie jakoś zachęcać do tego, by po prostu zrobić głośniej. Otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza to dlatego, że 65 lat temu rodził się basista formacji Andy Fraser, zmarł w marcu 2015 roku. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz punkt 5.30, pora na prognozę pogody. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów na północy i wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, a ciśnięcie się waha się. Temperatura najniższa na Suwalszczyźnie w dzień 16 stopni, nad morzem 19, w większości regionów, w tym w centrum kraju 20, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do 21. Nothing matters. Laura Branigan, amerykańska wokalistka o włoskich, irlandzkich korzeniach. Urodziła się w 1957 roku, zmarła w sierpniu 2004 roku. Wspominamy w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 24 minuty szósta. Państwo przypominają, jeśli chodzi o ten wakacyjny porządek w Trójce, to i także wraz z pozdrowieniami, bardzo za nie dziękujemy, pan Piotr z Żnina ściska mocno w budowlańców pędzących do Jarocina. Już widać koniec. Koniec roboty i coraz bliżej do urlopu, a właśnie Jarocin także będzie się kłaniał. To już zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będzie kawał dobrej historii i myślę mocniejszego uderzenia. Polecamy państwu serdecznie po 7.30. Pan Marek pozdrawia z Helu koło Jastarni, a w Jastarni był dziś piękny wschód słońca, a teraz zrobiło się czarno. No i czarno to widzę, to właśnie te możliwe przelotne opady. Melduje się z Dzikiego Wschodu, melduje się, że obecny pan kolejarz z Małaszewicz. Pięknie dziękujemy. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona wylicza. A będziemy musieli sobie od przyszłego tygodnia jakoś radzić sami we własnym zakresie, bo pan Tomek wylicza krótko i na temat. 4 dni. No i wiadomo, o co chodzi. Pan Sławek pozdrawia z drogi Julianów Kuźnica Kiedrzyńska. Pochmurno 14 stopni i 12 dni do urlopu. Wyliczanka trwa, no. No to jeszcze 3 tygodnie szybko zleci, a później to już, no, nieważne. Ważne, że przed urlopem i chyba to ten najpiękniejszy czas. Teraz będzie piękny czas z Doorsami, wspominając Jima Morrisona w 46. rocznicę śmierci. Twice today, love me 2 times, girl. I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 1 time, do not speak. Love me 1 time, yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Last me all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, I'm gone away. Could not speak. Love me 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Last me all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, baby. Twice today. Love me 2 times, babe. Cause I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times. Jak to się zmienia perspektywa oglądu spraw urlopowych. 1 dzień Jak miło na myśl. Co innego ma pan Piotr na myśli. Jeden dzień po, pierwszy dzień po urlopie. Gorąco pozdrawia z upalnej jeszcze myślami Grecji. No tak, bardzo pięknie dziękuję panie Piotrze. W Grecji 40-stopniowe upały. Wczorajsza niedziela była trzecim dniem z rzędu, kiedy w wielu miejscach kraju, w tym w Atenach, termometry pokazywały 43 stopnie. Zresztą weekendowe upały były pierwszą w tym roku falą tak wysokich temperatur w Grecji. Zresztą nie tylko tam, bo fala upałów ogarnęła także Bułgarię i inne kraje na Bałkanach. Według służb meteo afrykańskich upałów należy spodziewać się jeszcze przez 2-3 dni, po czym ma nastąpić względne ochłodzenie. No, od 43 do 38 zawsze to ochłodzenie. To mocno ściskamy wszystkich tych, ale nie za mocno, wszystkich tych, którzy wybierają się właśnie w tę stronę Europy na wakacje. Także uważajmy przed tą wysoką, bardzo wysoką temperaturą. Również przestrzegamy. Pamiętajmy o tym. 18 minut pozostało do godziny 6. Wracamy do muzycznego kalendarza po Doorsach i wspomnieniu Jima Morrisona w 46. rocznicę śmierci. Przyszła pora na wspomnienie pani Lucy Prus, piosenkarka, wykonawczyni estradowych programów poetyckich, muzyki teatralnej i radiowej. Zmarła 15 lat temu. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Trójkowy budzik. Komedia, tragikomedia. Nasza piękna muzycznego kalendarza, także Melokatalog z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Składamy także tym, którzy, kto wie, być może nas słuchają, między innymi amerykański aktor Tom Cruise, kończy 55 lat, pisarka Dorota Masłowska także ma urodziny, wszystkiego dobrego. Trójka z przodu, zmiana kodu, Sebastian Vettel, niemiecki kierowca wyścigowy Formuły 1, a z fińskiego kalendarza, tak się uśmiecham, za chwilkę okaże się dlaczego, 29 lat kończy Anssi Koivuranta, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej. Zawsze mnie to bawi, niby Fina od kombinacji norweskiej kombinuje. Również składamy najlepsze życzenia. No i pamiętamy prócz jubilatów także o solenizantach, bo dziś Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i tak to nam się poskładało w kalendarzu, że dziś także wielkie święto. Ogólnopolski Dzień Fanów Czerwonej Ostrej Papryki, czyli również składamy najlepsze życzenia, jeszcze gdzieś będąc wspomnieniami przy koncercie zespołu Red Hot Chili Peppers w Polsce w 2007 roku. Z najlepszymi życzeniami. Taka ostra papryczka, ale potrafi przed godziną szóstą też rozbudzić. Yeah.

Też chciałbym coś powiedzieć, ale nie mogę, bo pani Beata prosi o to, by zdradzić, kto dziś w południe w audycji wakacyjnej ja tu gram. No bardzo, przepraszam, ale niestety nie mogę. Zachęcam gorąco do słuchania tejże audycji, kto dziś w południe. Będzie naprawdę ciekawie, będzie też takie inne spojrzenie, myślę, na Trójkowiczów, czego, myślę, państwo sobie na pewno życzą, nie tylko słowo mówione, ale także słowo śpiewane. Polecamy i zachęcamy. I bardzo pięknie dziękujemy za te inspirujące słowa na początek nowego tygodnia, myślę, jak najbardziej wskazane. No i pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. Tak podejrzewam, więcej w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6, a 6 nam się objawi już za 3 minuty. No to mailowo, telefonicznie i SMS-owo kłaniamy się państwu, życząc dobrego dnia, no i jak zwykle umawiamy się na jutrzejsze spotkanie, no, szczególnie z tymi, którzy to urlopu jeszcze nie mają, jeszcze nie doczekali. Za chwilę Krystian Hanke i poranna audycja. Ela Różycka, Piotr Łodej. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ja widziałem, tak wielu utrzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu, za tego nie będziesz ty. Ja nie chcę z tobą chodzić, nie chcę zbudzić się. Widziałem, tak wielu stało wokół drzewa, które wysokie jak pan. A ja bardzo, bardzo chciałbym wierzyć sobie. Czy muszę to dochodzić, czy muszę zbudzić się? Pozwól się mi zostać, pozwól.